تعجیل فرمودن پادشاه عیاض را. گفت ای شه، جنبگی فرمان تو راست، با وجود آفتاب بختر فناست. زهره کب ود یا عطارد یا شهاب، کو برون آید به پیش آفتاب. گرز دلق و پوستین بگذشتمی، کی چنین تخم ملامت کشتمی. قفل کردن بر در حجره چه بود، در میان صد خیالی حسود. دست در کرده درون آب جو، هر یکی زیشان کلوخ خشک جو. پس کلوخ خشک در جو کی بود، ماهی با آب آسی کی شود. بر من مسکین جفا دارند زن، که وفا را شرم می آید ز من. گر نبودی زحمت نامحرمی، چند حرفی از وفا وا گفتمی. چون جهانی شبهت و اشکال جوست، حرف می رانیم ما بیرون پوست. گر تو خود را بشکنی مغزی شوی، داستان مغز نقضی بشنوی. جوز را در پوست ها آواز هاست، مغز و روغن را خود آوازی کجاست. دارد آوازی نن در خرد گوش، هست آوازش نهان در گوش نوش. گر نخوش آوازی مغزی بود، جغجغ آواز قشری کش نود. جغجغ آن زن تحمل می کنی، تا که خاموشانه بر مغزی زنی. چندگاهی بی لب و بی گوش شو، وانگهان چون لب حریف نوش شو. چند گفتی نظم و نثر و راز فاش، خواجه یک روز امتحان کن گنگ باش.